Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. To będzie posiedzenie organizacyjne, merytoryczne. Za dwa tygodnie po południu zbiera się komisja weryfikacyjna do sprawy reprywatyzacji. Jesienią po pijanemu pobili policjantów w hotelu na Mazurach. W procesie żołnierze zeznają dziś kolejni świadkowie. Zwolennicy niepodległości Katalonii mają dziś zdecydować o dacie referendum i pytaniu, które padnie. Pracę rozpoczyna komisja weryfikacyjna, która ma badać dziką reprywatyzację w Warszawie. Pierwsze robocze posiedzenie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości. Powołanie komisji to pokłosie afery reprywatyzacyjnej w stolicy, która wybuchła latem zeszłego roku. Chodziło o sprawę działki przy Pałacu Kultury i Nauki, wartej około 160 milionów złotych pod dawnym adresem Chmielna 70. Pierwsze posiedzenie komisji będzie miało wymiar czysto organizacyjny. To dlatego, że Sejm nie powołał jeszcze jednego członka komisji. Poparcia Izby nie uzyskała kandydatura posła Jerzego Majsztowicza, wskazanego przez Nowoczesną. I z tego powodu, jak mówi wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący komisji Patryk Jaki, pierwsze merytoryczne posiedzenie odbędzie się dopiero za dwa tygodnie. Mamy też świadomość, że jest wiele osób i instytucji nieżyczliwych wobec wyjaśniania tych spraw. Dlatego ja nie chcę dać nawet ułamka pretekstu komukolwiek do tego, żeby ta decyzja z takich błahych powodów mogła być podważana. Niemniej członkowie komisji w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości dziś się spotkają, zapewnił przewodniczący. Odbędziemy też pierwszą dyskusję na temat tego, jakimi ewentualnie nieruchomościami komisja zajmie się w pierwszej kolejności. Wiadomo, że ogromnym wsparciem dla komisji w wyborze spraw do rozpatrzenia ma być powołana w piątek Rada Społeczna. Tworzą ją przedstawiciele organizacji lokatorskich, które w ostatnich latach walczyły z dziką reprywatyzacją. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Oficerom grozi do 3 lat więzienia. Przed Sądem Rejonowym w Giżycku kolejna rozprawa w głośnym procesie 3 żołnierzy z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Są oskarżeni o to, że we wrześniu ubiegłego roku w miejscowym hotelu pobili interweniujące wobec nich 2 policjantki i policjanta. W trakcie zajścia żołnierze byli pijani. Zostali zwolnieni z jednostki, ale nie ze służby. Trafili do rezerwy kadrowej. Oficerom Wojska Polskiego zarzuca się m.in. znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjantów oraz zmuszanie funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności służbowych. Ponadto są zarzuty zniesławienia i znieważenia 2 pracowników hotelu. Już na pierwszej rozprawie, pod koniec marca, sąd wyłączył jawność procesu. Chodzi o fakt znieważenia pokrzywdzonych. Dziś mają być przesłuchani kolejni świadkowie. Podobnie na rozprawie zaplanowanej na 5 czerwca. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Rośnie napięcie między Barceloną a Madrytem. Wszystko przez plany zorganizowania przez Katalonię referendum niepodległościowego. Premier hiszpańskiego rządu Mariano Rajoy zapowiedział, że do plebiscytu nie dopuści. Administracja Katalonii argumentuje, że referendum powinno się odbyć, bo jego przeprowadzenia domaga się większość mieszkańców regionu. Gabinet Mariano Rajoya przypomina zaś, że na straży niepodległości Hiszpanii stoi konstytucja. Przed 2 dniami premier potwierdził, że nie zgodzi się na zorganizowanie plebiscytu. Nie chcę go i nie wierzę w niego. Dopóki będę szefem rządu, do niego nie dojdzie, zapewniał. Tymczasem w Barcelonie spotkają się dzisiaj ugrupowania opowiadające się za niepodległością regionu. Zebrani zastanowią się m.in. nad treścią pytania, które miałoby zostać zadane w referendum oraz nad datą jego zorganizowania. Ich decyzje mają zostać ogłoszone najpóźniej za 2 tygodnie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Każdego roku w Polsce 9 tysięcy osób zachorowuje na nowotwory krwi, najczęściej białaczkę, chłoniaka i szpiczaka. Jednym ze sposobów leczenia, który ratuje życie, jest przeszczep szpiku, przypominają w Światowym Dniu Walki z Nowotworami Krwi specjaliści. Poszukiwanie genetycznego bliźniaka jest często jak szukanie igły w stogu siana. Justyna Naklicka zarejestrowała się do bazy dawców szpiku, bo namówiła ją koleżanka. Rok temu oddała szpik. Warto ratować życie, bo tak jak widać na moim przykładzie, uratowałam dziewczynkę z Białorusi, która ma 18 lat i jestem po prostu świadoma tego, co zrobiłam i jestem tak naprawdę najszczęśliwszą osobą na świecie. Aby zostać dawcą, wystarczy chcieć i zarejestrować się, mówi Monika Grzegorek, kierownik ośrodka dawców szpiku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Przekonanie, że chcę z dobrego serca przyjść, poświęcić trochę czasu, czy to oddać próbkę krwi na określenie antygenów zdolności tkankowej, czy też pobrać materiał w inny sposób. Natomiast przede wszystkim to jest świadoma decyzja dawcy. W Polsce jest zarejestrowanych ponad 1 200 000 dawców szpiku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polską prapremierę filmu Beksińscy album wideofoniczny rozpoczął się najstarszy w Polsce 57. Krakowski Festiwal Filmowy. Reżyser Marcin Borchardt, korzystając z materiałów archiwalnych, pokazał tragiczną historię rodziny słynnego malarza, jego żony i syna Tomasza. Chciałem zbliżyć się do pewnego obiektywnego wymiaru rzeczywistości, że to jest autentyk, który jest w wielu przypadkach absolutnie porażający. I zależało mi na tym, żeby oddalić się też od tej historii, żeby nie narzucać żadnych interpretacji, żeby być gdzieś z boku. Przez najbliższy tydzień na festiwalu zaprezentowanych zostanie 250 filmów. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski o sporcie. Nie ma chętnych, żeby wypisać się z walki o Mistrzostwo Polski. W przedostatniej kolejce piłkarskiej Lotto Ekstraklasy Legia wygrała 1-0 z Koroną, Jagiellonia 2-1 z Brugbetem, Lech też 2-1 z Wisłą Kraków i wreszcie Lechia 4-0 rozbiła Pogoń. Znaczy to tyle, że na dziś ciągle cztery ekipy mają szansę na tytuł. W najlepszej sytuacji jest Legia. Prowadzi w tabeli z dwoma punktami przewagi nad Jagą, Lechem i Lechią. To w grupie mistrzowskiej, a w spadkowej po sobotnich spotkaniach z Ekstraklasą pożegnał się Ruch. Tylko zremisował w Gdyni z Arką 1-1 i dla niebieskich nie ma już ratunku. Dodajmy, że zostali skrzywdzeni przez sędziego, który razem z asystentami powinien zbadać wzrok. Trudno pojąć, jak mogli uznać gola dla Arki strzelonego przez Rafała Siemaszkę ręką. Zdobywca bramki po meczu nadrabiał miną. No co zrobić? Tak bywa, no odbija się od ręki, no i wpada do bramki. No. Zawstydzony jestem, no ale no, kiedyś Henry też strzelał bramkę ręką. I wszyscy mu to pamiętają do dziś. W pozostałych meczach w grupie spadkowej Piast 4-0 wygrał z Wisłą Płock, Śląsk 2-0 z Krakowią, a Łęczna 1-3 przegrała z Lubinem i razem ze wspomnianą Arką jest zagrożona spadkiem. Przed godziną kolega Łukawski wywołał temat płaczących piłkarzy. Tak. Wyjaśnimy, że jednym z nich jest oczywiście Francesco Totti. Ryczał jak bubr, bo meczem z Genoą zakończył karierę i prawie 30-letnią przygodę z AS Roma. Zakończył zwycięstwem 3-2 i sukcesem, jakim jest bez wątpienia wicemistrzostwo Włoch. Pokazywałeś mi fotografię, na której Francesco niesie córeczkę i to, jest zapłakany. To jest fotografia ruchoma, czyli taki film. 30 sekund takiego spaceru już po bieżni, po meczu z córeczką na rękach i płacze nie tylko Totti, ale płaczą też kibice i... I nam też się chce płakać. W Anglii, Niemczech, Hiszpanii, we Francji finały krajowych pucharów. I kolejno Arsenal 2-1 wygrał z Chelsea. Borussia Dortmund też 2-1 z Eintrachtem. Barcelona 3-1 z Alaves, a Paris Saint-Germain 1-0 z Angers. Wracamy do kraju. Tu z szóstego z rzędu Mistrzostwa Polski cieszą się po drugiej finałowej wygranej z Orlenem Wisłą Płock szczypiorniści Vive Tauronu Kielce. Z nosem na kwintę zakończyły z kolei turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata nasze siatkarki. Po porażkach z Czeszkami, a potem z Serbkami straciły szansę na mundial. Na drugim biegunie nasi żużlowcy opanowali całe podium w Grand Prix Łotwy. Wygrał Piotr Pawlicki przed Patrykiem Dudkiem i Maciejem Janowskim. To w sobotę. Wczoraj w Ekstralidze remis w derbach Ziemi Lubuskiej, czyli w meczu Stali Gorzów z Falubazem Zielona Góra i zwycięstwa gospodarzy. Sparty Wrocław z Włókniarzem Częstochowa, Torunia z Rowem Rybnik i Unii Leszno z GKM-em Grudziądz. W Formule 1 wygrana w Grand Prix Monaco lidera klasyfikacji generalnej Sebastiana Vettela, w Giro d'Italia Toma Dumoulena, a w Roland Garros już po pierwszym dniu nie ma rozstawionej z jedynką Angeliki Kerber. Niemka przegrała z Jekateriną Makarową, tak jak Jerzy Janowicz z Japończykiem Taro Danielem. Teraz o pogodzie, a dziś będzie pogodnie. Wzruszył się też nasz dżingiel, przepraszam za to, ale naprawdę wzruszający film. Dziś pogodnie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Po południu możliwa także burze z gradem, jedynie na południowym wschodzie przez cały dzień bez opadów. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę, ciśnienie waha się. W południe w Warszawie wyniesie równiutko 1000 hektopaskali. No i temperatura przyjemna, 23 stopnie w Trójmieście i Suwałkach, 24 w Olsztynie i Koszalinie, 25 w Pile i w Augustowie, 26 w Warszawie, Szczecinie, Toruniu, Katowicach i w Krakowie, 27 w Łodzi, Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie, 28 w Opolu i Szklarskiej Porębie, do 29 stopni we Wrocławiu. Godzinę temu słuchacz się przyznał, że wystartuje w triatlonie. Że się do tego zabiera. Nie, że wczoraj zdecydował, że wystartuje. Dziś rano naszła go refleksja, że to jednak trzeba przepłynąć kilometr i on taki żwawy już nie jest w tej sprawie. Poleciliśmy mu i rękawki, i kółko. Chciałam powiedzieć, że redaktor Marcel to tak, niech się nie śmieje z tego kółka i z kaczuszki, bo ja bym proponowała, żeby to jednak było kółko z kaczuszką. Wtedy reszta zawodników po prostu ze śmiechu nie byłaby w stanie płynąć. No rzeczywiście, trudno się skupić na długich pociągnięciach kraulem, jak się ma takiego sąsiada w wodzie. A pamiętasz Erika Musambaniego? No wszyscy. No, mogło zakończyć tragicznie. Jakby słuchacz występował w takim kółku, na pewno byłby gwiazdą internetu. Bez dwóch zdań. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 lat. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po depilator światłem IPL Philips Lumea z dodatkową nasadką do skóry twarzy za 1369 zł. Saturn. Technologia tak ma. To ja, nowy Volkswagen Golf. Teraz jeszcze bardziej intuicyjnie odpowiadam na Twoje potrzeby. Daję Ci wygodę,

Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz za słuchawki dla graczy Razer Kraken USB z wirtualnym dźwiękiem przestrzennym 7.1 oraz mikrofonem zapłacisz jedynie 199 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Jest ze mną w studiu Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry. W sobotę na wiecu w Monachium kanclerz Angela Merkel powiedziała, to był komentarz do szczytu G7, który miał miejsce dzień wcześniej na Sycylii, że my, Europejczycy, musimy wziąć sprawy w swoje ręce, ponieważ już nie możemy liczyć na naszych sojuszników. Domyśle chodziło, jak rozumiem, o Stany Zjednoczone. Pan, jako minister do spraw europejskich, czy osoba zaangażowana w sprawy europejskie, też ma takie poczucie, że my, Europejczycy, zostaliśmy pozostawieni samym sobie? No myślę, że język wiecowy może mieć pewne prawa i może skłaniać do grubych uogólnień. Natomiast jeżeli kanclerz Merkel miała na myśli to, że Europa powinna robić więcej, na przykład dla swojego bezpieczeństwa, to co do zasady bym się z tym zgodził, ponieważ jeżeli zobaczymy na przykład na budżety obronne, na stopień zaangażowania Europy w swoje własne bezpieczeństwo, które jest zagrożone dzisiaj bezprecedensowo i na południu, i na wschodzie, to mamy olbrzymią dysproporcję ze Stanami Zjednoczonymi. I jest prawda, że jest czas najwyższy na to, żeby Europa wzięła większą część odpowiedzialności za to. Natomiast poważniejszym pytaniem jest to, co miałoby to oznaczać. Bo jeśli miałoby to oznaczać większe zaangażowanie państw europejskich w naszą wspólną architekturę bezpieczeństwa, która jest oparta o NATO, to jesteśmy jak najbardziej na tak. Natomiast jeżeli miałoby to oznaczać szukanie jakiejś osobnej ścieżki, która by przynosiła tylko dysfunkcję w ramach znacznie szerszego planu świata Zachodu, z którym mamy wspólne interesy bezpieczeństwa, no to byłby kłopot, ponieważ nasz ograniczony potencjał, nasze ograniczone środki mogłyby być wkładane w inicjatywy, które by zamiast przynosić postęp w zakresie bezpieczeństwa, wzmocnienie bezpieczeństwa, mogłoby wprowadzać tylko i wyłącznie polityczne napięcia. Tego byśmy chcieli uniknąć. Ta wypowiedź kanclerz Merkel chyba szczególnie była komentowana jako twierdzenie, że Europa została pozostawiona przez Stany Zjednoczone i że to już w pewnym sensie przestał być sojusznik, na którym można polegać. O to tutaj chyba przede wszystkim chodzi. To wywołało tę debatę. Jestem przekonany, że znaczna część niemieckiej klasy politycznej nie rozumie tego jako definitywny znak zapytania przynajmniej nad polityką Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone mają prawo definiowania swoich własnych interesów zgodnie z własnymi wyborami politycznymi, to jest pewne. Tyle lat po zimnej wojnie Europa ma prawo oczekiwać, że faktycznie będziemy bardziej samodzielni i w większej, lepszej proporcji będziemy brali odpowiedzialność za swój własny los. Natomiast byłoby dobrze, aby nie było to tłumaczone przez, jak sądzę, innych polityków, nie samą Angelę Merkel, bo tutaj chyba nie ma takiego ryzyka, jako początek drogi rozchodzenia się interesów gospodarczych, handlowych, bezpieczeństwa między Europą a drugą stroną Atlantyku, bo to byłoby bezpodstawne. Na tym samym szczycie G7 podpisano dokument końcowy, a w tym dokumencie końcowym znalazło się twierdzenie, że wobec globalnego kryzysu imigracyjnego każde państwo ma prawo bronić swoich granic. To pozostaje chyba w jakimś napięciu, by nie powiedzieć sprzeczności z dotychczasową polityką Komisji Europejskiej, która domaga się relokacji uchodźców, czyli jakby to powiedzieć, domaga się od poszczególnych państw, żeby przyjmowały jej wspólną wizję tego, jak ta polityka imigracyjna ma wyglądać. Z całą pewnością ten aspekt wspólnego oświadczenia krajów G7 stoi w całkowitej sprzeczności z tym, co Komisja Europejska próbuje sugerować państwom członkowskim. Jest oczywistym, że państwa członkowskie mają swoją własną niezbywalną odpowiedzialność za swoje granice, za swoje bezpieczeństwo i biorąc pod uwagę nawet naszą wspólną odpowiedzialność humanitarną, wspólną odpowiedzialność za przestrzeganie norm prawa międzynarodowego, nic nie może być tutaj zmienione. Polska z przyjemnością by się podpisała pod takim stanowiskiem, gdyby w końcu było to stanowisko Komisji Europejskiej, to by uzdrowiło sytuację polityczną w Unii, wcale nie kosztem efektywności Europy w zakresie zwalczania kryzysu niekontrolowanej migracji. Wręcz przeciwnie, myślę, że państwa członkowskie i narody europejskie poczułyby się bardziej komfortowo, bardziej bezpiecznie w takiej ramie, która byłaby tworzona na gruncie chociażby takiego założenia, jakie znalazło się, jako rzecz oczywista, jak sądzę, w dokumencie końcowym G7. Tutaj widać znacznie więcej realizmu i byłoby dobrze, gdyby Europa doszlusowała zmierzała do tego realistycznego stanowiska. Ale to jest coś, czego ja nie rozumiem, no bo pod tym dokumentem podpisały się przecież Francja, Niemcy, Włochy, no czyli kraje kluczowe z punktu widzenia polityki Komisji Europejskiej, a jednocześnie Komisja Europejska prowadzi, jak żeśmy stwierdzili, chyba tutaj trudno o tym debatować, całkowicie inną politykę, no więc nie bardzo rozumiem, jak to właściwie jest. Czy to jest tak, że Komisja Europejska prowadzi swoją politykę, że tak powiem, inną niż jej główni członkowie, czy właściwie na czym to polega? Myślę, że tu jest oczywista sprzeczność. Sądzę, że jest ona rozwiązywana przez Komisję Europejską, ale także przez część przynajmniej polityków niemieckich czy francuskich w ten sposób, że uznają granicę zewnętrzną w przypadku Europy za granicę zewnętrzną, tylko tą granicę, która jest granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, co jest nietrafne, ponieważ państwa członkowskie Unii Europejskiej również mają swoje granice i mają prawo do ich kontrolowania, do zarządzania tą granicą, bez względu na to, w jaki sposób dzisiaj wygląda ruch bez kontroli granicznej w samej Unii Europejskiej. Myślę, że ta sprzeczność będzie problemem w nadchodzącej debacie nad tym, jak ma wyglądać tak naprawdę finalnie polityka migracyjna i uchodźcza w Unii. Dopóki ta sprzeczność nie zostanie rozwiązana, Komisja Europejska dalej powtarza swoje, domaga się od Polski relokacji uchodźców. W jaki sposób Polska może na to odpowiedzieć? Jakimi instrumentami dysponujemy, zakładając, że po prostu temu się nie ulegnie? Polska nie pozwoli sobie na to, aby oddać swoje instrumenty polityki uchodźczej czy migracyjnej w ręce kogokolwiek. Jesteśmy przekonani, że dla dobra procesu politycznego też w samej Unii Polacy powinni mieć pełną świadomość, pełną gwarancję, że nikt nie będzie ingerował w politykę uchodźczą i migracyjną Polski. W szczególności wobec tej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, kiedy niekontrolowany i masowy przepływ migracji przez ostatnie 2 lata postawił bardzo poważne pytania o bezpieczeństwo. I to są uzasadnione pytania. Więc tutaj wydaje się, że to raczej jest dobry moment, żeby Unia Europejska pomyślała nad rewizją swojego stanowiska i pewne oznaki tego widzimy, ponieważ fakt, że ostatnie 1,5 roku spędziliśmy głównie rozmawiając na temat efektywnych instrumentów zewnętrznej polityki migracyjnej, to jest dobra wiadomość. Natomiast byłoby dobrze, gdyby Komisja Europejska zrezygnowała ze swoich bardzo błędnych i nieefektywnych założeń w zakresie zarządzania ponadnarodowego ruchem uchodźczym czy migracyjnym. No, ale te instrumenty nie tylko nie przynoszą efektu, ale przynoszą polityczne napięcia wewnątrz, których nie potrzebujemy. A czy pan mówi, że byłoby dobrze? No, różne rzeczy byłyby dobre na świecie, gdyby się wydarzyły, ale mówimy jednak o sytuacji, nie która byłaby, tylko która jest. Sytuacja, która jest taka, że była uchwała Parlamentu Europejskiego wzywające kraje takie jak Polska do przyjmowania tych uchodźców i jednak są wypowiedzi publiczne przedstawicieli Komisji Europejskiej, które się domagają tego samego. Pytanie brzmi, załóżmy, że jednak Komisja nie zmieni swojego stanowiska, co wtedy może zrobić Polska? Decyzja, o której mowa, kończy swoje obowiązywanie we wrześniu tego roku. To jest powód, dla którego obserwujemy wzmożenie, takie powtórne wzmożenie uwagi wokół tej decyzji. Komisja Europejska musi się liczyć z tym, że we wrześniu padną pytania o to, czy to był sensowny plan. W szczególności biorąc pod uwagę fakt, że jest on niewykonywany przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Aktualny stan wykonania tej decyzji to jest chyba 18%. To oznacza, że wszystkie państwa unijne nie zdołały wykonać tej decyzji, która przecież dotyczyła tylko części osób, które dzisiaj są w Europie i nie bardzo wiadomo, co z nimi zrobić. Co więcej, Komisja Europejska ze swojej strony również nie zabezpieczyła w 100%, w bardzo niewielkim procencie zabezpieczyła przeprowadzenie procedur weryfikacyjnych i procedur kontrolnych, które obiecywała państwom członkowskim. Z tych 160 tysięcy aktualnie 20 tysięcy jest przygotowanych do ewentualnej relokacji, a to również nastręcza problemów, ponieważ państwa członkowskie po prostu nie są do tego gotowe. Polska nie jest tutaj jakimś wielkim wyjątkiem. A czy Polska jest gotowa, czy rozważa, wspomniał pan, zdaje się, o tym w rozmowie z portalem Politico, w sytuacji, gdyby Komisja Europejska podtrzymywała tę swoją politykę, na przykład użyć takich instrumentów jak zablokowanie unijnego budżetu albo jakichś innych takich środków? Myślę, że trzeba tutaj rozróżnić kilka warstw. Jeżeli chodzi o decyzję relokacyjną, Komisja Europejska, gdyby się zdecydowała na spór sądowy z krajami, które ich nie wykonują, w tym wobec Polski, to jesteśmy oczywiście gotowi zaprezentować swoje powody i racje, dla których faktycznie nie jesteśmy w stanie wykonać tej decyzji dziś. Jeśli chodzi o ewentualne przedłużenie tego typu mechanizmów, jest oczywistym, że kraje Europy Środkowej, ale jak sądzę nie tylko, są temu przeciwne, ponieważ te mechanizmy, jak widać po tym pilotażu, nie przynoszą efektu. Natomiast, gdyby się okazało, a to słyszymy od anonimowych źródeł brukselskich, które na przykład w Polsce odgrywają bardzo dużą rolę, ponieważ wiele osób opiniotwórczych przywiązuje do nich nieprawdopodobną wagę. Gdyby to miało się przenosić na kształt budżetu wieloletniego po roku 2020, to chciałbym uspokoić polską opinię publiczną. Polska ma instrumenty, by bronić swoich interesów finansowych i z nich skorzysta. Tak jak każdy inny kraj członkowski, my godzimy się na to, by szukać kompromisu, nowego rozdania, jeżeli chodzi o budżet wieloletni. Udowodniliśmy to kilka tygodni temu, dopinając przegląd śródokresowy wieloletnich ram finansowych, które teraz obowiązują, więc kompromis jest możliwy, zmiany są możliwe, natomiast nie zgodzimy się na język szantażu. Nie zgodzimy się na to, żeby ktoś sugerował polskiej opinii publicznej, że jeżeli nie będziemy się subordynowali wobec jakiejś opinii Komisji Europejskiej, wobec jakichś oczekiwań niektórych państw członkowskich, to będziemy musieli zapłacić. Nie, budżet Unii Europejskiej jest od czegoś innego. Budżet Unii Europejskiej wieloletni jest od tego, żeby realizować cele państw członkowskich i Unii Europejskiej jako takiej, tak jak one sobie to wyobrażają. I od niczego innego. Ten ton szantażu, czasami wręcz ingerencji w wewnętrzną debatę polską jest dla nas nie do przyjęcia, dlatego apelujemy, żeby porzucić język szantażu. W pewnym stopniu też apelujemy do opozycji, ponieważ Polska jest chyba jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie opozycja chętnie przyłącza się do takiego tonu, powtarzając ten argument, zamiast bronić interesów finansowych, w tym wypadku kraju członkowskiego Polski w Unii Europejskiej. To jest niedopuszczalne nadużycie. Ale czy to oznacza, jeśli dobrze zrozumiałem, że jeśli mówimy o tym budżecie, to faktycznie blokada budżetu unijnego leży, znaczy Polska o tym faktycznie myśli, rozważa taki ruch, gdyby ten proces nacisku się trwał dalej? Cały proces uzgadniania ram wieloletnich, finansowych jest przeprowadzany w duchu konsensusu. Więc problem sprzeciwu wisi nad tym procesem nieuchronnie. Każde państwo członkowskie ma takie czerwone linie, wobec których może zachować się w ten sposób. To jest ostateczność. Polska wierzy w to, że możliwy jest kompromis w tej sprawie. Mamy jeszcze bardzo wiele miesięcy, może lat. Czyli myślę, że polską czerwoną linią jest kwestia przymusowej relokacji uchodźców. Jedną z czerwonych linii. To jest osobna sprawa. My stoimy na stanowisku, że ta kwestia jest osobna. Natomiast jeżeli chodzi o budżet, uważamy, że możemy myśleć o nowych celach, nowych instrumentach. Pokazaliśmy to kilka tygodni temu. Natomiast nie zgadzamy się na to, żeby budżet był instrumentem nacisku, szantażu w sprawach niezwiązanych. Jesteśmy gotowi do kompromisu. Wiemy, jak to przeprowadzić. Apelujemy do polityków, w szczególności zachodnich, do tego, żeby nie używali argumentu wieloletnich ram finansowych w naciskach na Polskę w sprawie, która z budżetem nie ma nic wspólnego. Tylko tyle. Musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Wielkie odliczanie. Jeszcze tylko 3 dni. Super okazji w sklepach Euro. 32 cale. Philips za 829. Samsung 50 cali. Smart Wi-Fi za 2299. Smartfon 5,5 cala. Dual SIM LTE za 299. Lodówko zamrażarka Samsung No Frost 1,80 m za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Teraz w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług w roamingu na orange.pl. Orange. Obrazy Edwarda Dwurnika, profesora Andrzeja Strumiły, Dariusza Twardocha, a może wyklejanka Wisławy Szymborskiej? 1 czerwca na antenie radiowej Dwójki charytatywna licytacja dzieł sztuki i unikatowych przedmiotów. Całkowity dochód z aukcji zostanie przeznaczony na budowę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej, o które walczy Stowarzyszenie Wspólny Świat. Razem stwórzmy pierwsze w Polsce miejsce, które zapewni pełne wsparcie osobom autystycznym niezależnie od ich wieku. Szczegóły na stronie kulturapomaga.polskieradio.pl. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówi w Trójce, że zapis dotyczący kryzysu migracyjnego w deklaracji ze szczytu G7 jest różny od założeń polityki migracyjnej Unii Europejskiej. W części poświęconej imigrantom mowa jest o pomocy przybyszom, ale też o tym, że każdy kraj ma prawo do kontroli swoich granic i własnej polityki imigracyjnej. Te stanowiska różnią się, mówi wiceminister Szymański. Z całą pewnością ten aspekt wspólnego oświadczania krajów G7 stoi w całkowitej sprzeczności z tym, co Komisja Europejska próbuje sugerować państwom członkowskim. Jest oczywistym, że państwa członkowskie mają swoją własną niezbywalną odpowiedzialność za swoje granice, za swoje bezpieczeństwo i biorąc pod uwagę nawet naszą wspólną odpowiedzialność humanitarną, wspólną odpowiedzialność za przestrzeganie norm prawa międzynarodowego, nic nie może być tutaj zmienione. Zdaniem wiceministra założenia w deklaracji ze szczytu G7 widać w nich dużo realizmu i jego zdaniem dobrze byłoby, gdyby Europa doszła do tego realistycznego stanowiska. Referendum w Konstancinie Jeziornie dotyczące metropolii warszawskiej nieważne. Frekwencja wyniosła 29,3%. Zabrakło około 100 głosów, poinformowała komisja referendalna. By głosowanie było ważne, konieczna była przynajmniej 30% frekwencja. Większość mieszkańców opowiedziała się przeciwko przyłączeniu gminy do Warszawy. Pod koniec kwietnia PiS wycofał projekt dotyczący ustroju stolicy, który przewidywał, że warszawska metropolia obejmie ponad 30 gmin. Brytyjska policja aresztowała kolejną osobę w związku z zamachem w Manchesterze. Jest nią 19-latek, który został zatrzymany w Gordon, jednej z dzielnic miasta. Postawiono mu zarzut przestępstwa o charakterze terrorystycznym. W ataku tydzień temu zginęły 22 osoby, w tym dwoje Polaków. Około 60 osób zostało rannych. Wczoraj brytyjskie władze obniżyły poziom zagrożenia terrorystycznego z najwyższego krytycznego do poważnego. I to wszystkie informacje w skrócie. Kolejne w Trójce o 9:00. Zapraszamy. W ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Po południu możliwe burze z gradem. Przez cały dzień słonecznie, tylko na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura 23 stopni w Trójmieście i Suwałkach, 26 w Warszawie, Świnoujściu, Bydgoszczy, Częstochowie i Tarnowie, do 29 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Komfort w upalne dni? Już teraz w Lidlu króluje len. Dla niej m.in. zwiewna sukienka lub spodnie z lnem tylko 39,99. A dla niego koszule z lnem w wielu wzorach jedynie 37 zł za sztukę. Lidl. Co tydzień coś nowego. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz za wielofunkcyjny smartfon Lenovo C2 z 5-calowym ekranem w jakości HD i dwiema kartami SIM zapłacisz jedynie 399 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zanim zaprosimy państwa na piosenkę dnia, zapraszamy na słówko. Dzwonię z propozycją od Metanoi, od literki A, aranż na podwójną i to za 18 będzie. 18 rzeczywiście, tak też nam wyszło. Dziękujemy za propozycję, choć zdaje się, że mamy troszkę wyżej punktowaną także, ale to jeszcze mamy chwilę na to, żeby się zastanowić. ZRWNPZIA. No nie są łatwe dziś literki. Oj, niełatwe, ale damy radę. Tell me when's it gonna change? Ale tak miało być. Tak? Tak miało być. Myślałem, że trochę muszą poćwiczyć jeszcze tym nierównym. Ale będą ćwiczyć, jeszcze mają kolejną emisję, tam jeszcze kilka nawet. W audycji do południa, potem jeszcze po południowej. Nauczą się. Nauczą się. Sprawdzimy. Kartnej Barnett. Tak dziś wygląda nasza piosenka dnia. Będzie dobrze. Za 22 minuty dziewiąta. A teraz z tygodnikami przeniesiemy się chyba do Opola, no bo to... Jak się bawić? No ja to dobrze przeczytałem sobie z różnych stron, ujmując temat, całą sprawę. Stolica polskiej piosenki została zdegradowana do poziomu powiatowego miasta, pisze tygodnik w sieci. Dorobek polskiej muzyki rozrywkowej wpadł w brutalne sidła politycznej wojny. No i tu pytania. Kto wywołał skandal? Jaki miał cel? Kto chce przejąć polski festiwal? Pyta Marzena Nykiel. Wracając do początku całej historii, no i pyta, czy był zapis na Kaję. Wystarczy przejrzeć programy TVP. Kilka dni wcześniej promowała nowy singiel w Teleekspresie. Do niedawna była jurorką Hit Hit Hura. Śpiewała na Sylwestrze z dwójką i w Kolędach z gwiazdami. Występowała w Jaka to Melodia i była gościem Pytania na śniadanie. Nikt nie odwołał też jej zaproszenia do koncertu Rodowicz. Plotka nabierała jednak mocy, pisze autorka. No i może w takim razie warto zapytać samą zainteresowaną. Proszę bardzo, sięgamy po wprost. Tu Kaja na pytanie. Gazeta Wyborcza napisała, że za udział w czarnym proteście trafiłaś na Woronicza na czarną listę. Kaja mówi, miałam informację, że mimo zaproszenia mnie przez Marylę, telewizja nie zgodziła się na mój występ i ja i mój menedżer jesteśmy długo w branży, znamy reżyserów, producentów telewizyjnych. Oni byli bardzo zawstydzeni decyzjami, które zapadły, wielu z nich doświadcza tego na co dzień i im się to nie podoba. Nie mogą jednak głośno o tym mówić, bo obawiają się, że stracą pracę. Gdyby nie dziennikarze, którzy nagłośnili temat, pewnie sprawa by nie wyszłaby na światło dzienne. Wiedziałam o tym, że wcześniej telewizja zerwała współpracę choćby z Krystyną Jandą. Ona sama o tym otwarcie mówi. To fragment rozmowy z Kają. Solidarny gest. Tak zatytułowana jest ta rozmowa. Nie namawiałam nikogo do bojkotu Opola. Newsweek dodaje swoje. W sprawie Opola Kaczyński całkowicie poparł Jacka Kurskiego. Uważa, że doszło do prowokacji wymierzonej w Telewizję Polską i Prawo i Sprawiedliwość. Tekst Bulterier na krótkiej smyczy. Wynika z niego, że Jacek Kurski może spać spokojnie. A prawda o tej aferze jest banalna, pisze Newsweek. Spór z prezydentem Opola narastał od miesięcy, bo Jacek nie chciał miastu przekazać puli 20% darmowych biletów, które dostawało od lat, mówi współpracownik Jacka Kurskiego, cytowany przez tygodnik. Newsweek właśnie, dalej o polskiej ruletce, czyli buncie artystów. Tekst Elżbiety Turlej. No, przy okazji doktor Misio, do tej pory niszowy projekt muzyczny aktora Arkadiusza Jakubika. Można sądzić, że wypłynie na szerokie wody, upomną się o niego po Opolu stacje komercyjne. Czytamy w tym tekście. No i jeszcze jedno spojrzenie. Piotr Gociek w tygodniku Do Rzeczy, w tekście Festiwal Hipokryzji, pisze: chęć do kopania nielubianej władzy wzięła wśród artystów górę nad szacunkiem do widzów i po takim Opolu nie ma co płakać. Jeśli Festiwal Opolski rzeczywiście jest dla dzisiejszych bojkotujących wspólnym świętem piosenki, to powinni sobie te słowa wziąć głęboko do serca. To bowiem oni, a nie Jacek Kurski, wprowadzili na deski Opola polityczną chucpę. Zaczął niepokorny Kuba Sienkiewicz rok temu, a w tym roku ochota, żeby dokopać nielubianej władzy, wzięła górę nad szacunkiem do oczekiwań i uczuć widzów. Chcecie protestować przeciwko dzieleniu Polaków, drodzy artyści? Ależ właśnie to robicie. Nie chcecie polityki na festiwalu? Ależ właśnie ją do niego wprowadziliście. Pisze w tygodniku Do Rzeczy Piotr Gociek. Jacek Kurski jest w ogóle no, postacią okładkową dziś w tygodniku W Sieci. I w tygodniku Newsweek, pośrednio w tygodniku Do Rzeczy. Dlaczego pośrednio, już wyjaśniam, no bo przecież to jeden z autorów filmu Nocna Zmiana, o tym, co zdarzyło się przy okazji obalenia rządu Jana Olszewskiego. A ta rocznica skłoniła też tygodnik Do Rzeczy do wydania specjalnego dodatku wewnątrz numeru właśnie o tym. Zaczyna się od tekstu Obalić ten rząd z Sławomira Cęckiewicza, ale jest też rozmowa Piotra Semki z Janem Olszewskim, zatytułowana O kwartał za wcześnie. Dlaczego? Olszewski mówi, myśleliśmy o ujawnieniu akt we wrześniu 1992 roku. Było to planowane jako akcja oparta na znacznie większej znajomości archiwów, przede wszystkim wojskowych, a także mająca pewną ustaloną procedurę. W czerwcu 1992 roku musieliśmy improwizować, opowiada Jan Olszewski w tym wywiadzie, w którym także mówi o sobie. Podczas naszej ostatniej rozmowy ambasador Dziewanocki powiedział mi szczerze: panie premierze, pan budzi taką sympatię, że aż pana szkoda. W tygodniku Do Rzeczy więcej na ten temat. No i sporo jeszcze o branży farmaceutycznej. Jeśli tylko dotrę. Aha, z piłkarskiej warto przeczytać chyba też dla kibiców informacja. Tekst Cezary Kulesza, no wiadomo kto to jest, prezes Jagiellonii, zbił majątek na płytach i dyskotekach z disco polo, teraz udowadnia, że i na piłce nożnej można u nas nieźle zarabiać. To w Newsweeku, natomiast w tygodniku w sieci. Tu wrócę jeszcze o szczepionkach i rozmowa z Justyną Sochą, liderką stowarzyszenia Stop NOP, która opowiada także o takim przykładzie. Choć sama nie jest przeciw szczepieniom, walczy ze złymi szczepionkami podawanymi dzieciom w złym dla nich czasie. Mama, której dziecko zmarło 2 dni po szczepionce, błonnica, tężec, sztusiec, ma zapłacić karę, bo nie zgadza się zaszczepić pozostałego przy życiu dziecka. Takie rzeczy też się zdarzają. Dalej rozmowa z profesorem Andrzejem Radzikowskim. Epidemie mogą wrócić. Tak zatytułowana jest zainteresowanych. Odsyłam do tygodnika w sieci, a dodam jeszcze, że we Wprost, tu jest na okładce prezydent Andrzej Duda. I rzecz też ciekawa, bo znaczek uwaga, niebezpieczeństwo nie jest bez przyczyny. Nikt nie chroni prezydenta. Kolejna afera zbor w tle, pisze Wprost. Prezydent kilka razy nocował w hotelu w Zakopanem, w którym mogło być zagrożenie życia jego i innych gości. Sprawę badają ABW i prokuratura. Chodzi o hotel Belvedere, który nie ma pozwolenia na użytkowanie. Przede wszystkim nie został odebrany przez strażaków. Pisze Wprost w tekście, jak prezydent spał na budowie. Tak wyglądają tygodniki. No i teraz czas na słówko. Zapraszamy na słówko. Zapraszamy Państwa i to jest ten moment, w którym ułożymy nasze dzisiejsze poranne słowo. Literki. Ciepło się robi. Tak. Nawet gorąco. Literki są trudne. Z, R, W, N, P, Z, I, A. Sporo było propozycji, za wszystkie Państwu serdecznie dziękujemy. Chyba jeszcze jedną mamy propozycję. Tak się zastanawiam, czy dajemy popołudniowi jeszcze jakieś fory, czy już kończymy. Bo pionowo trzecia kolumna, wyraz ważni, mamy podwójną zremię słowną, składamy do ariosami i mamy ważni. I mamy 18 punktów, tak? I mamy 326, no i następna jutrzejsze rozdanie końcówka. No a tak, a jak im się powiedzie dzisiaj wylosują, ułożą skrabla, to będziemy przegrani, proszę pana. To będziemy tak ważni, ale przegrani. Tak jest. Nie, jesteśmy nie. Dżentelmenami planszy, to już ustaliliśmy, ale nie aż takimi. Dajemy im fory, dlatego zauważyłeś, jakie miasto wymieniłem, kiedy wylosowałeś Ży? Nie Ciecza. Też. Żageń. Nie. No nie pamiętam. Żory. Naprawdę? Tak, ale mogłem powiedzieć żary. Bo dzisiejsze słowo, które ułożymy na planszy, to słowo żar. No bo mamy rzet, wysoko punktowane, jeszcze przez premię słowną, więc żal byłoby nie wykorzystać. Żar i do tego układamy słowo iż i do tego powstaje słowo ta i do tego powstaje słowo er. To wszystko dokładamy do Beatlesów. Pod spodem. Pod Beatlesami będzie żar. Żar pod Beatlesami. I to wszystko daje nam 28 punktów. No i to jest jakieś fanfary by się przydały. Ponieważ przekroczyliśmy 333, dokładnie 336 punktów mamy w tej chwili, a gramy do 333. Ale nasza dżentelmeńska umowa jest taka, że skoro my zaczynaliśmy, to im się należy jeszcze popołudniowi. Jeden ruch. Który wykonają dziś koło 18:00, po 18:30. Mhm. I tak naprawdę wynik z tego pojedynku będzie znany właśnie wtedy. Tak, my mamy 336. Jeśli im się uda więcej, to wygrają, więc proszę trzymać kciuki. 49 punktów potrzeba im, żeby zwyciężyć. Zobaczymy, czy im się uda, czy nie. Napisała pani Magda, bardzo mi smutno, że rozgrywka powoli się kończy. Szachy były, skrable za chwilę będą przeszłością, to może teraz Twister. Zastanowimy się. No jak dojdziemy do wygi, jest taka gra, że się trzeba wygibać na planszy. Wygibongi tak zwane. Położyć rękę na żółtym, nogę na zielonym, to wtedy będzie dopiero prawdziwa zabawa. Zobaczymy. Na razie mam takie wrażenie, że jeszcze w chwilę w skrable pogramy. A teraz pierwsze miejsce. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dniar. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe, budzą się w mi wdzięk. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Znaczy wiosna trzyma się mocno, znaczy organek trzyma się mocno, wciąż na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ostatnie notowanie listy przebojów programu trzeciego. Zestaw do głosowania na stronie internetowej państwo znajdą i zdaje się, że tam jest mocny atak nowości pewnej. Przeboje trójkowej rozrywki. Ale czekamy na państwa głosy i proszę sprawdzić w piątek wieczorem, jak to się wszystko ładnie poukładało. A teraz, no właśnie, dzisiaj wspomnienie z 93. odcinka ilustrowanego magazynu autorów z 1975 roku z cyklu Ahoj Przygodo, monolog autorstwa i w wykonaniu Stefana Friedmana. Wszystkim tam z drugiej strony tego ebonitu. Dobry wieczór, dobry wieczór. Kochani, dzisiaj pogadanka z cyrklu, prawda? A bo ci ten świat mały, prawda? A bo ci ten świat mały, taka jest pogadanka. W której poruszymy niezwykle sympatyczny kraj tulipanów, jak to się popularnie mówi, czyli samą Holandię, dawniej Ewedel, przepraszam, dawniej Niderland, obecnie znowu Holandia. Kraj ciekawy, prawda, i pełen kontrastów. Obok wspomnianych tulipanów, prawda, prawdziwi mężczyźni. Obok siebie na tej samej ulicy, prawda, stary i młody. Jedni jadą samochodami, inni stoją na przystankach, by po chwili wsiąść do autobusu i też pojechać oczywiście. Na straganach, obok pięknych, dojrzałych, świeżych owoców, zasuszone śliwki czy figi. Kwiaty prawdziwe obok sztucznych. Świeci, prawda, słońce, a tu nagle chmurzy się i zaczyna padać. No, trzeba się gdzieś schować, prawda? Najlepiej do restauracji. A tam kontrasty jeszcze większe i bardziej rzucające się w oczy, moi drodzy. Proszę, ci piją, a ci tam jedzą, no. O, a ci jedzą na gorąco, a tam ci na zimno, no. Ten płaci, a innemu wydają resztę, no. O, temu się chce tańczyć i tańczy, a drugi nie ma z kim, tak. I do tego często jeden duży, drugi mały. I odwrotnie, że nie wspomnę, moi drodzy, o przypadkach drastycznych, a mianowicie, że, prawda, niestety, jeden chory, a drugi zdrowy. I taka właściwie jest Holandia. Mówił do was wasz Pepek z gumy, nieślubny syn wodza Azteków. Tak, z dalekich Azteków.